Doğan Kitap sunar. Profesör Doktor Yankı Yazgan'dan Düşe Kalka Büyümek. Okuyan Özgür Varul. Giriş. Çocuklu Hayat. Baba, bak öldürdüm onu. Yavru karıncayı öldürdüm. Diyerek kızım yanıma geldi. 3 ila 4 arasında bir yaştaydı. Tam hatırlayamıyorum. Ama babası çok üzülür şimdi. Gibisinden klasik bir cevap verdim şaşkınlıkla. Onun cevabı silkeleyiciydi. Merak etme, üzülmesin diye onu da öldürdüm. Çocuklarımdan aldığım ve alacağım sayısız dersten biriydi. Hepimizin içinde taşıdığı ama bir şekilde fark etmediği cinsten. Duyguları, dürtüleri, kaygıları, tutkuları çıkarıp güzel çirkin bakmadan önüme koyarlar. Şimdi biraz daha kontrollüler. Eski çılgınlıklarını çok özlesem de büyümelerinin bir kanıtı deyip giderek daha uzakta kalan küçüklüklerini anarak avunuyorum. Sanki çok büyümüşler gibi bir ifade kullandığımın farkındayım. Aslında bu satırları yazdığımda çocuklarım henüz 5,5 ve 8 yaşındalar. Son 9 yılda hayatımıza girişleriyle birlikte o kadar çok şey değişti ki, kendileri de dahil. Her ay, her yıl, aylarca ve yıllarca zaman dilimlerini dolduracak yoğunlukta geçiverdi. Çocuklu hayat, dünyanın en zevkli, en zor, en kolay, en eğlenceli, en hüzünlü, en karmaşık gibi sıfatlarla anılabilir. Hiçbirine itirazımız olamaz. Hepimiz çocuktuk. Yetişkin olana kadar da işin sadece çocuklar tarafından görünen kısmını anlayabildik. Bir çocuktan daha fazlasını bekleyemem. Yetişkinlerin çocuklarından ne bekleyebileceklerini öğrenmeleri, onlardan beklemeleri ve beklememeleri gerekeni anlayabilmeleri çocuklu hayatın mutluluk formülü olabilir mi? Böyle formüllere pek inanmam. 10 adımda annelik, 40 adımda babalık gibi. Ama çocuğu anlamaya çalışmak çocukla hayat için değişmez bir ilke olabilir. Bu ilkeyi uygularken tutulacak birçok yol var. Çocuğumuzun davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini anlayabilmek, ona yardımcı olabilmek, düzeltmek, desteklemek, onunla iyi bir ilişki kurabilmek için en iyi başlangıç noktasıdır. Çocukları anlamanın yollarından biri, her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini akılda tutmak. Çok kızgın ve öfkeli bir çocuk aslında üzgün ve kırgın olabilir. Canı sıkılan bir çocuğun kafasının dağınık, o sebepten de zevk alabileceği şeylerden nefret eder vaziyette olabileceğini düşünebiliriz. Kötü ya da acı bir olay anında kendini kontrol edebilen, fazla sarsılmış görünmeyen bir çocuğun, asıl sıkıntısını bir süre sonra gösterebileceğini akıl edebiliriz. Monopoly oynarken kart çaldığında, bunu bir hırsızlıktan ziyade kaybetmeye tahammülsüz, başka yoldan kazanabileceğine inanmayan bir çocuğun davranışı olarak görebilirsek, tepkimizi daha uygun gösterebiliriz. Her akşam aynı hikaye. Oğlumu yatağına yatırdığımda, uyumadan önceki son isteği hiç değişmiyor. Bu gece yanınızda yatabilir miyim? Yok. Anne babayla küçük çocuk birlikte yattıklarında büyük felaketler olacağına inananlardan değilim. Oğlumun ter kokusunu burnuma çekerek, tekmelerini karnıma yiyerek uyumaktan çok da hoşlanıyorum. Yine de hayır diyorum. Herkes kendi yatağında uyuyacak. İçimden bir ses, ne olur ki diyor. Sabah kalkınca gelirsin diye sınırımı yumuşatıyorum. Ama baba diyor, bu haksızlık. Bak siz 2 kişi yatıyorsunuz annemle. Biz niye tek başımıza yatıyoruz ki? Büyüyünce tek başımıza yatmayacaksak? Çocuk büyütmenin bilimi olur mu? Bir insanın çocukluktan itibaren gelişimini anlamak, o süreçte çıkabilecek pürüzleri sezip vakitlice çözmek, bilime esas alan bir yaklaşımı gerekli kılar. Bilim, kanıta dayanır. Kişisel yargılar, kültürel ya da dinsel kanaatlere dayalı yaklaşımların uzmanların ağzından duyulması, o yaklaşımları bilimselleştirmiyor. Gözlem yapan, neden, niçin diye soran, kanaat oluştururken acele etmeyen ve nesnel kanıt arayan her anne baba bilim yapıyor. Hani alkış? Çocukların yetiştirilmesine ilişkin bilgilerde, özel okulların tanıtım toplantılarında ve basındaki, TV'deki, uzman tavsiyelerinde kendini belli eden moda yaklaşımlar var. Çocuğunuzun ruhunu özgürleştirin. Sınavlarda başarının sırrı. Amerikan tipi eğitim uyguluyoruz. Amerika'nın neresinden sorması ayıp? Ödüle cezaya karşıyız. ve benzeri klişeler. Ödül meselesini düşünün. Çocukları onlar için anlamını kavramakta, o anda zorlanacakları bir faaliyete yönlendirmek için kullandığımız sayısız teşvik öğesini. Yemeğini bitir, şekerpareyi ye, den, dersini tamamladığında televizyonu açabiliriz'e kadar uzanan ödül yelpazesini kullanırsak, çocukların içsel motivasyonlarını yok edeceğimizi düşünen birçok uzman kişi var. Akla yakın bir durum gibi görünse de, motivasyonun mekanizmalarını düşününce işler değişiyor. İçsel motivasyon diye bilinen şeyin bir beyin mekanizması olduğunu hatırlayarak başlıyorum. Her beyin mekanizması gibi herkeste mevcut ama başlangıçtan itibaren farklı düzeylerde olarak. Üstüne eklenen terbiyeye ve ortaya çıkan sonuçlara göre içsel motivasyonun erişeceği en son düzeyde değişebiliyor. Önden başlayanlar arkada kalabiliyor. Arkadan başlayanlar aldıklarıyla öne geçebiliyorlar. Hiç kimseninki tam değil. Dopamin kullanarak iletimin sağlandığı bu beyin mekanizması tam işlediğinde dikkat ve konsantrasyonu artırarak çocuğun, büyüğün ilgilendiği işle tam ilgilenmesini sağlıyor. Çocuğun becerilerine, yetilerine uyan durumlarda, başladığı işi sonuna ulaştırdığında, yani başarabildiğinde, dopamin salınımı tavan yapıyor. Basitçe bu ödül alma duygusunu doğuruyor. Tek bir meselemiz var. Beyinde ödül duygusunun oluşumunda rol oynayan dopamin mekanizması hiç kimsede tam işlemiyor. Beyin ödülle işler anlayacağınız. Bu ödülü kendi üretebilmesi için, hele çocuğa yabancı ve zor işlevleri yerine getirirken üretebilmesi için, özellikle başlangıç dönemlerinde dışsal motivasyon kaçınılmaz. Hani alkış? Bir yandan yarışmacılığı körükleyip, sonra da ödülsüz bir eğitim ortamından söz etmek pek ikna edici gelmiyor insana. Bu yaz en çok kitabı kim okudu bakayım? Sorusuyla, okuduğun kitaplarda neyi sevdin? Arasında ödül anlayışı açısından bence büyük fark var. Biri miktarı yücelten bir yaklaşımı temsil ediyor, diğer soruyu cevaplamak için anlamış olmak ön planda. Kitap listesini kabartmak kolay. Hayali ihracata benzeyen bir yöntemle. Kitap okumanın bir zevk haline gelmesini imkansız kılabilecek cinsten. Ödül nerede? Ne zaman? Peki ödülü nereye koyalım? Ne zaman koyalım? Zor gelen, arzu edilmeyen bir şeyin yapılmasına veya o zor şeyi yapmak için kolay ve zevkli bir şeyden vazgeçmeye ödül verebiliriz, vermeliyiz. Ödül ne olmalı? Uzun bir konu. Ama cenneti vaat edecek değiliz elbette. O ödül bizi aşar. Klişelere kapılmaksızın. Ön plana çıkmayı başaran çocukların takımlara seçildiği, müsamerelerde yıldızlaştırıldığı okul aktiviteleri, beceremeyen, yeteneksiz, pasif diye bilinenleri hep arkada tutarak cezalandırıyor. Sonra da her çocuk bizim için değerli sözlerini işitiyoruz. Klişeler, klişeler. Ezberci eğitim, öğrencileri ve geçmişte öğrencisi olmuş eğitimcilerini kendi geliştirmedikleri klişelere mahkum edip, onları değişik kılıflarda bize geri sunuyor. Özgür ruhlu çocuklardan söz edip, kendilerine verilen soruları ve cevaplarını ezberleyerek, sınavda başarı sağlayan çocukları baş tacı eden bir eğitim tarzıyla nasıl başa çıkacağız? Özgüveni bol olsun. Anne babaların dileklerini şöyle bir anketlerseniz, en başa bu geçer. Zayıf olmasın, ezik olmasın, özgüveni bol olsun. Çocuğunun göz kırpmatiklerinden niye rahatsız olduğunu sorduğumda bir anne onun özgüvensiz, zayıf biri görünmesinden, başkalarının ne düşüneceğinden duyduğu endişeyi dile getiriyor. Zayıf görünmek, yetersiz bulunmak istemiyoruz. Ama zayıflıklarımız ve yetersizliklerimiz var. Kendi değerimizi bilmek, zayıf ve yetersiz kaldığımızı kabul etmekten geçiyor. Bunun yıllar içinde ve yıllar sonra gerçekleşeceğini de baştan bilelim. Kabullenme, zayıf ve yetersiz kaldığımız alanlarda uğraşmaktan alıkoyacaktır diye düşünebilirsiniz. Tam tersi, zayıflıklarımızı kabullendiğimiz, sınırlarımızın nereden geçtiğini fark ettiğimiz ölçüde sınırları zorlayıp aşmamız mümkün. Aksi durum, aşmak ya da mücadele etmek değil, debelenmek oluyor. Hem büyükler hem çocuklar için geçerli bir durum bu. Benim değerim ne? Çocukluğumuz, kendi değerimizi biçtiğimiz dönem. O değeri biçerken sadece kendi kendimize değiliz. Genellikle başkalarından bize yansıyan değerleri içselleştiriyoruz. Ya da biçilen değerden memnun değilsek, düşük buluyorsak, telafi etmek için abartıyoruz. Ya da değer biçenleri, sarrafları suçluyor veya reddediyoruz. Hayatımızın değer biçici sarrafları ilk yıllarda anne babamızken, bu ekibe sonradan arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, sevgililerimiz, yöneticilerimiz, müşterilerimiz, seçmenlerimiz vesaire katılıyor. Biçtikleri değerler ama yanlış ama doğru bizi etkiliyor. Geriye dönüp baktığımızda başlayıp tamamlayabildiklerimizin değer havuzumuzun en önemli bölümünü oluşturduğunu görebiliriz. Çocuğumun kendine verdiği değeri arttırmanın, belki daha doğru deyişle kendi değerini bilmesinin yolu nedir? Bir yol var mı bilmiyorum. Biz çocuk değil miydik daha dün? Kızım en güzel şekilde yapmaya çalıştığı köpek resmini kim bilir kaçıncı kez silip yeniden çizmeye çalışıyor. Gözleri ağlamaklı, sesi giderek çatallaşıyor. Son hüküm: ben hiçbir zaman resim yapamayacağım. Ofisimdeki odamın duvarında duran resmi gösteriyorum. Bunu kim yapmıştı? Ben. Niye buraya astım sence? Çok beğendiğimden değil mi? Değil işte. Ben senin kızın olduğum için astın. Sessizlik benden. Kızım devam ediyor. Her şeyimi hep çok güzel diyorsunuz. Ne yapsam çok güzel diyorsunuz. Hiçbir dediğinize inanmıyorum artık. Kuru tezahürat yapmanın anlamsızlığını bana gösteren bu örneğe ihtiyaç var mıydı? Hangimiz annemiz babamızın "üzme kendini, senden daha iyisini mi bulacak?" ve benzeri sözüne inandık? Hangimiz "sana öyle geliyor" demedik? Özgüven arttırma yolu olarak çocuğunuza bugün övgü dolu sözler söyleyin, ne kadar mükemmelsin tipi teşvik yöntemlerine hiç inanmadım. Bu yönteme sevelim sevilelim psikoterapisi desem ayıp olmaz herhalde. Ama alışkanlığımız, içgüdülerimizin ittiği yol biraz da bu olsa gerek. Bir şey yapmak, yapabilmek. Ona bir şey yapması için, bir şeye başlayıp sonuna kadar götürebilmesi için fırsat vermek yollardan biri olabilir. Başlayıp bitirebileceği bir şeyler bulabilmek için yardımcı olabiliriz. Bunu yapabilmek için onu, onun sınırlarını bizim tanımamız ve bilmemiz gerekir. Onun kendi değerini bilebilmesini ve biçebilmesini sağladığımızda, özgüven, yani şimdi olmasa bile gelecekte yapabileceğimize inanç hemen arkadan gelecektir. Çocuk hayatımız. Çocuklu hayatı anlayabilmek için çocuk olarak hayatımızı hatırlamak iyi oluyor. Bunu hatırlatacak birçok yol bulabilirsiniz. Belleğinizi kurcalamak, aile büyükleriyle geçmişi konuşmak, o günden bugüne kalanları düşünmek gibi. Cami Sokağı İlkokulu'nun 70 kişilik sınıfında yaşadıklarımı hatırladığımda, sınıfta olan bitenin bana hissettirdiklerini düşündüğümde ilk aklıma gelenler, benden 35 yıl önce babamın ve benden 35 yıl sonra çocuklarımın ve başka çocukların yaşayıp hissettiklerinden temelde pek farklı olmasa gerek. Aynı yollarda, farklı kuşaklarda düşe kalka büyümüş her bir kişiyi ayakta tutanın, hayatta en az bir kişi tarafından adam yerine konmak olduğunu düşünüyorum. Bu kitapta yukarıdaki paragraflarda kenarından köşesinden değindiğim birçok konu hakkındaki yazılarımı bulacaksınız. Bilimi kılavuz edinmeye gayret ederken hayatın gündelik gerçeğinden kopmamaya çalıştım. Değinilmemiş birçok konu, söylenmemiş birçok görüş kaldı ama sizlere de söyleyecek bir şeyler bırakmalıydım. Birinci bölüm. İşte aşk bu. Bebekle anne baba arasındaki sevgi ilişkisi, yaşayana da, görene de işte aşk bu dedirtecek yoğunluktadır. Annenin bebeğine sevgisi hep varmışçasına kuvvetli, belirgin ve hızlıdır. Baba ise daha ağırdan alır. Kendine göre bir tarz geliştirir. İki sevginin de hissedilişi farklıdır. Sevgiyi hisseden bebeğe göre de işler değişir. Daha ilk günden başlayarak bebeğin dünyayı kendine özgü algılayış biçimi, anne babayla bebek arasındaki ilişkiyi biçimlendirir. Anne babayla çocuk arasındaki ilişkinin başlangıç tarihini, beyin oluşumunun kritik evrelerinin yaşandığı gebeliğin ilk aylarına kadar geri götürebiliriz. Beyin ve çevre arasındaki etkileşimleri iyi bilmek, çocuğumuzla ilişkimizi etkileyecektir. Aşk bir çırpıda doğar, küçük adımlarla yürür. Aşkın her türü aynı yasaya göre doğar, yaşar, ölür. Onu hiç aklımdan çıkaramıyorum. Saçları, kokusu, yüzünün güzelliği, sesinin rengi. Nerede olsam, nereye gitsem yanımda gidiyor adeta. Nasıl böyle güzel, hiç bu kadar olacağını, olabileceğini hayal etmemiştin. Böyle sürüp giden sözlerin temsil ettiği duyguyu en son kimin için hissettiniz? Bir aşkın başlangıç evresini, aklınızı birine takmaktan daha kapsamlı ne ifade edebilir? Türkçe'de gönlünü kaptırmak, aşk derdine düşmekle, İngiliz dilindeki aşka düşmenin anlamını biraz sollasa da, oluveren, fazla düşünme fırsatı vermeden gerçekleşiveren bir olay hep kastedilen. Her şeyim sensin. Onun duruşu, yürüyüşü ve hele bakışı. Hepsi bizi aşka sürükleyen ve sürüklendiğimiz yerde tutan şeylerdir. Ondan gelen işaretlerle ilerler, duraklar ve susarız. Ona olan aşkımızın işaretlerini verir, karşılık buldukça ve karşılık verdikçe aşkı derinleştirir, geliştiririz. Zaman en büyük yardımcı ve en büyük rakiptir. Ömrünüzün yetip yetmeyeceğini düşünür, onu daha önceden kendi hayatımızın başından beri bilmeyi dileriz. Onun sağlığı, esenliği derdimizdir. Üstü açıldı mı? Tabii ki biz örteriz. Onun doğup büyüyüşü gibi. Aşk da bir anda ya da bir bakışta doğar. Sonra küçük adımlarla yürür. Ayrılmak olabilecek en korkunç sondur. Akla bile getirmek istemeyiz. Kaygılarımızın eksilmez temasıdır. Ayrı olunan her an, birlikteliklerin yoğunluğunu artırıcı bir katkı maddesidir. Onun dünyamıza ışıltılı, gümbürtülü girişiyle, hayatımızda koparılması zor bir parçası haline gelişi arasında bir zaman geçer. Kimine göre bu 2 yıldan az sürmez. Tıpkı aşk. Durup düşündüğümde, önce gerçekten tıpkı aşk gibi diye geçirdim aklımdan. Sonra, gibisi fazla, bu aşkın ta kendisi dedim. Ona öylece baktığımda, yarım Türkçesiyle, "Beni ne kadar seviyorsun?" dedi. "Beni hiç bırakma." diye devam etti. "Hep böyle kalalım." diyerek gelip kucağıma tırmandı. Orada kıvrılıp öylece uyuyakaldı. Uyandığımda ona, onu çok ama çok sevdiğimi bıkmadan defalarca söylemeliyim. O da ileride çok sevsin diye. Anne babanın çocuklarıyla yaşadığı aşkta belirgin olan davranışlar nelerdir? Açıkçası hiçbirimize yabancı olmayan şeyler. Onun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama. Onunla bütünleşme ve benzeşme. Onda kendine benzerlikler ve kendinde olmayan eşsizlikler bulma. Onu kaybetmekten daha büyük bir felaket düşünememe. Bazı uzak kültürlerde ikiz bebekler doğduğunda bebeklerden birine iyice yoğun ilgi verilebilsin diye ikizini ortadan kaldırırlar. İkizleri yaşatan toplumlarda bir ikizin diğerine yeğe tutulduğu çok olur. Bu ortak kabul etmeyen durum kaygıları doğurup besleyicidir. Bebeğime yetemiyorum. Onu koruyabilecek miyim? Onu besleyebilecek miyim? En iyi şekilde okutabilecek miyim? İyi bir anne, baba olabilecek miyim? Onun karakterine uyabilmek için çabalayıp, onunla uyumunuzu arttıracak şekilde kendinizi değiştirmeye uğraşırsınız. Biz büyüklerin aşkından farklı olarak, bu çabalar tek taraflı olarak yaşanır. Bebek kendisi gibidir. Üstelik büyüklerin aşkındaki en klasik sonraki aşama olan, onu kendine benzetmek, değiştirmeye çalışmak, bebeğinizle ilişkide düşmediğiniz hatalardır. Şu bebeğin anne babayla sevgi dansı benzetmesinde olduğu gibi adımları bebek ayarlar. Siz müziği ve ritmi işitmeden adımınızı onunkilere denk atarsınız. Buruşuk surata vuruldum. Büyüklerin bu tarz aşklarının ihtiyaca binaen yürüdüğü söylenir. İlk fırsatta da müzik değişir. Dansçılar da. Bebeklerle olan aşksa uzun ömürlüdür. Hızlıca, bir çırpıda başlar. İlk görüşte o buruşuk surat, kıtır ses ve kıllı enseyi sever, vurulursunuz. Sonrasında aşk küçük adımlarla yürür. Adım adım, herkesin adeta ruhuna siner. Bitmek tükenmek bilmez. Beyleğin deyişiyle ölümsüzlük mertebesine ulaşır. Anne ile bebeğin ayrılmaya, birbirlerini bırakın kaybetmeye, birbirlerinin bakışını birazcık kaçırmaya tahammülleri olmaz. Biz büyükler de aşkta mükemmel birlikteliği yakaladığımız o yıllardır beklenen ve aranana kavuştuğumuz andan itibaren onu kaybedeceğimiz anın ürküntüsüne kapılıveririz. Binlerce yıllık bir aşk, ötekinin ihtiyaçlarını ve arzularını hemen o anda hissetmemizi sağlayan, onu ilk görüp beğendiğimizde veya görülüp beğenildiğimizde duygumuzun adını koymamızı sağlayan şey içeride bir yerlerde mevcut mu? Binlerce yıldır bütün klasik ve modern metinlere, masallara ve şarkılara aşkı sokan, her hayatta ve hayatların kesişme noktalarında tekrar tekrar yaşanmasını sağlayan, yeryüzündeki her aşkı adeta birbirinin filogenetik bir devamı yapan nedir? Bebek büyüyüp de aşık olduğunda, annenin bebeğe aşkını dile getirirken kullandığı sözlerini, hissettiği kaygılarını neredeyse aynen kullanacaktır. Aşkı binlerce yıldır hayatta tutanın ne olduğunu, her bir hayatın ilk günlerinde aramalı. Severek ayrılalım. Her sabah yakınından geçtiğim bir çocuk yuvası var. Her sabah burada müthiş ayrılık sesleri yaşanıyor ve ben de durup seyrediyorum. Ayrılık sahnelerinin genellikle iki oyuncusu olur. Burada da öyle. Anne ve çocuk. Rengarenk tulumlar içinde ve elleri yüzleri uyku mahmurluğunun izlerini taşıyan çocuklar, gözlerini kendilerine benzer yüz ifadeleriyle bakan annelerinin gözlerine çakıştırıyorlar. Ayrılık anından birkaç dakika önce başlayan el sallaşma, kendi kendine sözcükler mırıldanma faslı, çocuk yuva binasının içinde iyice gözden kaybolana kadar sürüyor. Şehrin sabah kargaşasını hiçe sayarcasına, son derece yoğun, iki kişilik dünyaların en iyi örneğini veren anne-bebek çiftlerinden öğrenecek çok şey var. Havaalanında, otobüs terminalinde, tren istasyonundaki uğurlamaları andıran bu sahnelerin, filmlerdeki klişelere benzerliği, evrensel bir durumla karşı karşıyayız dedirtiyor. Filmlerdeki her şey hakikat, malum. Sevgi dansı. Boston'da Terry B. Brazelton ve ekibinin Sevgi Dansı adını verdikleri bir filmde anneler, babalar ve bebekler oynuyor. Bebeklerin en yaşlısı 4 aylık. Araştırmanın amacı hayatın ilk aylarındaki duygusal ve zihinsel gelişim hakkında gözleme dayanan bilgiler edinmek. Anne ile bebeğin 3 dakikalık beraberliği görüntüye kaydedilip kare kare izlendiğinde bebeğiyle iyi ve kötü vakit geçiren anneler ve babalar hakkında çok fazla veri toplanmış. Bu filmi çocuk psikiyatristi eğitimimin ilk ayında seyrettiğimde bir klasik olduğunu aslında epeydir biliyordum. Küçük çocuk kliniğinin direktörü Linda Mays, "Biz asistan doktorlara, içinizde kendi çocuğu olan var mı?" diye sorduğunda cevabımız hayırdı. Niye sorduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Kendi çocuklarımla yaşadıklarım, filmde gördüğüm her şeyi bana hatırlattı. Filmden hatırladıklarım, çocuklarımla yaşadıklarımı daha iyi fark etmemi sağladı. Kuşkucular, "Bir işe yaradı mı?" diyebilir. Ben de "her şey olacağına varır" diyerek kendimi savunurum. Ama biz filme geçelim. İlgi ve sevgi molasız olmaz. Anne odaya girdiğinde çocuğun bacaklarını sıkıştırır ve tatlı tatlı konuşmaya başlar genellikle. Bebek ise anneyi görür görmez onu bir gülücükle selamlar. Bu girizgahtan sonra elini ayağını anneye doğru uzatan bebek dansı açar. Filmi kare kare izlediğinizde bebeğin iki ana davranış eğilimi arasında gidip geldiği görülür. Anne ile ilgilendiği anlar ve adeta ilginin yoğunluğunun altında ezilmemek için durgunlaştığı anlar. Dakikada 4 kez birbiriyle yer değiştirir. Benzer bir döngü anne için de geçerli. Bebek daha ilgiliyken anne öne eğik, çocuğun üstüne düşer durumdadır. Bebek durgunlaştığında annenin tutumu da uygun bir tona kavuşur. Filme normal hızında baktığınızda sakin, yumuşak bakışlı bir bebek ve uysal, sözlü ya da davranışsal olarak tatlı mesajlar yollayan bir anne görürsünüz. Film boyunca dikkat çeken ana özellik, anne ile bebek arasındaki feedback ilkesine uyan bir duygu alışverişi. Bebek bu ilişkiden kendisi hakkında bir sürü şey öğrenir. Davranışlarıyla bir başkasını nasıl etkileyebileceğini de öğreten süreç budur. Anne ise bebeğinin ihtiyaçlarına ve duygusal taleplerine nasıl karşılık vereceğini, Kendisini nasıl ayar edeceğini öğrenir. Piyano çalarcasına bez değiştirir anne. Bebeğin kendisini nasıl hissettiğini, anneler içgüdüsel olarak yüzlerinden anlayabilir. Söz gelimi bebeğin altını değiştirirken izlediğiniz bir anne, bebeğiyle ritmik bir etkileşim içinde onun tepkilerine uyum göstererek ve adeta piyano çalarmışçasına bir akıcılıkla icraatını tamamlar. Evet, alt değiştirme işleminden söz ettiğimin farkındayım. Bebek sanki doğuşundan gelmiş bir yatkınlıkla bu ritmi belirler. Annenin ritme uyumsuzluğu, örneğin suratı asık, donuk ifadeli davranışları bebek için akıl almaz bir durumdur. Suratı asık anneler konusuna başka yazılarda da değiniyorum. Hem depresyona bağlı olarak hem de annenin tabiatı icabı olarak. Her şeyin bir sonu vardır. Bu dansın en önemli özelliği bir sonunun olmasıdır. Yani dans sürgüt devam etmez. Böylesi keyifli bir etkinliğin gün boyu sürmesi ilk bakışta cazip görünüyor. Ama kendi haz verici, alıcı yaşantılarımızın kimilerinden bildiğimiz gibi sonu olmayan böylesi yaşantılar kabak tadı verebilir. Bebek içinse yoğun ilişkinin ardından bir ayrılığın geleceğini öğrenmek, ayrı ve özel bir birey olduğunun ilk dersi olur. Annenin ve babanın en önemli işlevlerinden biri de bu özelleşmeyi destekleyici tutum almaktır. Özelleşmeyi dilediğini yapmaktan ziyade, dilediğini ne zaman ve hangi koşullarda yapabileceğini bilmek olarak tanımlarım. Örneğin, bebeğe bazı minicik sınırlar koymak, bazı isteklerine hayır diyebilmek, bebeğin sadece önüne konan nesnelerle yetinmesini kabullenmek gibi. Ayrılabilmek ve bırakabilmek. Bu sınır koyma konusuna hemen burun kıvırmayın. Bebeğe fırça atmak ya da boyun eğdirmek anlamında bir olumsuzluktan çok, bebeğin sınırlarını tanımasına yardımcı olmayı kastediyorum. Elbette kendi sınırlarımızı bildiğimiz ve bu sınırlarla barışık olduğumuz ölçüde koyduğumuz sınırlarda makul ve etkin olabiliriz. Durabilmek bebeğinizin çocukluğa geçişte geliştirmeye başladığı değer sisteminin temel taşı olacaktır. Bebek bu ritmik sevgi dansını yapmaya başlayıp sonlandırmayı ve tekrar başlamayı öğrendiğinde ayrılık yaşantısını öğrenebilmesi için annenin de bebeğinden ayrılabilmeyi, dansa ara verebilmeyi öğrenmiş olmasına ihtiyaç var. Diğer yandan, daha yeni kavuştuğumuz bebeğimizden nasıl ayrılacağımızın hazırlıklarını yapma fikrini de içten içe saçma bulduğumu itiraf etmeliyim. Ben ayrılalım demiyorum. Ayrılığa hazırlıklı olalım. Çünkü ayrılık zamanı gelip çattığında hazırlıksız yakalananlar en büyük acıyı çekiyor. Ayrılığı yok saymamız onu ertelemiyor. Biz özerk miydik? Türkiye'deki bebeklerin büyütülüşünde özerkleşmeyi ne ölçüde destekliyoruz? Bebeklerin büyümüş halinden, yani erişkinliklerinden geriye bakıldığında özerkleşmenin pek teşvik edilmediğini, dolayısıyla ayrılık yaşantısının yeterince öğrenilmediğini düşünüyorum. Düşe kalka öğrenerek büyümemize pek izin verilmeyen ailelerde büyüyoruz. Tülbentle sırtımızdaki ter üşütürüz diye alınırken, lokmalar sonra zayıflar ve hastalanırız diye ağzımıza konurken, gençliğimizde hazır lopçu, hayatı kavrayamayan olmamıza şaşmaya ve kızmaya kimin hakkı var? Anne babasından uzakta kalamayan, evden ilk ayrıldığında dağılan üniversite çağındaki gençler, elde ettikleri özgürlüğü kullanmak yerine anne babalarının dizinin dibine yapışmaktalar. Bunu aileye bağlılık olarak görenler olabilir. Ama bağlılıkla bağımlılık arasındaki farkı anlatabilmek için bir örnekten yardım alayım. Kıyıdan ayrılan bir kayık. Bir kayık düşünün. Kıyıya bağlanmış. Kıyıdan ayrılmak istiyoruz. Ama halatın bağlanışına bağlı olarak durumumuz değişebiliyor. Birinci seçenek ip düğüm olmuş. Çözmek mümkün değil. Ancak koparıp atarak ve bir daha bağlanmamacasına ayrılabiliyoruz. Çok bağlı olan ama koptuğunda iki yabancı olunabilen ilişkiler gibi. Bağlılığımızdan ancak bir darbeyle kurtulabiliyoruz. Üstelik ilişkiyi de kaybederek. Geri dönmemecesine. İkinci seçenek, ip çok gevşek. Bağlanma filan yok. Öylece tutturulmuş. İlk dalgada kayık kıyıdan uzaklaşmaya başlıyor bile. Ayrılık kayığın inisiyatifinde değil. Öylesine savruluyor. Üçüncü seçenekte, usulüne göre düğümü atılmış bir halat. Gitme vakti gelince çözersiniz düğümü. Dönme vakti gelince de gelir, aynı yere bağlarsınız kayığınızı. Özerk gelişmeden buna benzer bir durumu, ayrılma ve birleşmenin kendi inisiyatifimizde olduğu bir süreci kastediyorum. Bunu yapabilir hale gelmek için bebeklikteki dansı iyi öğrenmek işe yarayabilir. Garantisi yok elbette. İlk partner biziz. Sonrakiler, şu yuvadaki ufaklıklara dönersek, onların ayrılık yaşantılarıyla başa çıkabilirlikleri, iyice bebekliklerindeki deneyimleriyle çok bağlantılı. Annelerinin onlarla sevgi dansı yapma becerilerine de çok pay düşüyor. Bebeklerin ilk dans partneri olmak çok keyifli olsa gerek. Ama bebeklerin büyüdükçe dans eşlerinde değişiklikler olabileceğini, bizden sonra başkalarıyla da iyi dans edebileceklerini kabullenebilmek de bir o kadar zor. Meraklı okur için notlar. Bu yazıdaki gözlemleri ilk kez yaptığım yer, SSK Genel Müdürlüğü'nün Sıhhiye'deki, Ankara, binasının kreşinin önüydü. Kreşin kapısının önünden her sabah yürüyerek geçip gittiğim Hacettepe Tıp Fakültesi'nde merhum Dr. Atalay Yörükoğlu ve ekibiyle 6 aylığına çalışmak üzere İstanbul'dan gelmiş bir genel psikiyatri uzmanı adayıydım. Yıl 1989'du. Çocuk ve ergen psikiyatrisiyle yeni tanışmıştım. Süt çocukları diye tanımlanan, infantlara ilgimi yönlendiren ilk kişi olan Doktor Cahit Ardalı'nın bu konudaki bilgileri beni küçük çocuklara, onların gereksinimlerine duyarlılaştırmıştı. Çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğindeki ilk deneyimimde bu sorunlara, bu konulara sıra pek gelmemişti. Atalay Hoca'nın "Sen çocuk psikiyatrisine girmelisin" önerisindeki tahmin payıyla uyumlu olarak birkaç yıl sonra Yale'de çocuk psikiyatrisi uzmanlığı programında çalışmaya başladığımda küçük çocuklarla yoğun çalışmış hocalarım oldu. Linda Mays ya da Kyle Pruitt gibi. Otizm dışındaki küçük çocuk problemlerine daha fazla zaman ve dikkat ayırdım. Birçok kişinin nedense bana yakıştırdığı hiperaktivite ve tik uzmanlığından ziyade, böyle bir uzmanlık bir göz doktorunun miyopluk uzmanlığı kadar geçerli, küçük çocukların gelişimine olan ilgimin kariyerime katkısının daha çok olduğunu düşünürüm. Özellikle ilk 3 yıldaki gelişimin psikolojisini ve biyolojisini, yetişkin çocuk etkileşiminin bu gelişimi biçimlendirişini anlamaksızın ne psikiyatrik durumları ne normal kişilik gelişimini ne de kişilikteki sonsuz farklılıkların ortaya çıkışını kavrayabilirdim. Sonraları Atalay Hoca'nın o yıllarda biraz kıyıda kalmış ama atılan tohumlarla bugün gözdeleşmiş, bağımsızlaşmış, uzmanlık dalı olan çocuk ve ergen psikiyatrisine doktorların ilgisini çekmek için "Sen tam bu işe göre bir adamsın" sözünü bölümde rotasyona gelen herkese söylediğini öğrendiğimde önce biraz bozuldum. Kendimi bayağı bir şeyler sanmama sebep olan güzel sözlerinin etkisi hafifçe sarsıldı. Kendime geldikten sonra insanlara "apaçık yalan değilse eğer, iyi şeyler söylemenin ne zararı var" dersini çıkardım. Çocuklara yaklaşımımızda bu güzel söz söyleme kültürünü edinmemiz hiç de fena olmaz belki de. Kimini dansa kaldırmak güçtür. İsteksiz bebeklerin duyarlılıklarını hesaba katmalıyız. Sevgi dansı bebeklere çok şey öğretir. Kimin kendilerine yakın olduğunu anlamayı, kendisinin hangi davranışıyla nasıl bir sıcaklık ortaya çıkaracağını kestirmeyi öğrenen bebek, anneyle alışverişi içinde ona da annelik etmenin sırlarını verir. Anneyle bebek karşılıklı ileri geri ritmik hareketleriyle evrensel geçerliliği olan bir sistemi oluştururlar. Bu sistemin yürümediği durumların bir bölümünü annelerin içinde oldukları ruhsal durumlar oluşturur. Örneğin, çökkün ve üzgün olan bir annenin durgun yüz ifadesini danstaki eşi hemen kapar. Önce anneyi ikna etmeye çalışırken, sonradan yılıp içine döner. Ama her aksaklıktan anneyi sorumlu tutmak biraz, hatta biraz değil, büyük insafsızlık. Dansı iki kişi yaptığına göre, genellikle, bebeğe ilişkin bazı sorunların da ritmi bozabileceğini akla getirmeli. Kimi bebekler fazla ilgiden hoşlanmaz. Sokulmaya çalıştığınız, gülümseyip şakalaştığınız bebek size "bir anne olduğunuzu varsayıyorum" pek yüz vermezse önce bir şaşkınlık sarar, ardından da suçluluk çıka gelir. Annenin ritme ayak uyduramaması bir yeteneksizlik ve beceriksizlik belirtisi sayılacaktır. İsteksiz bebekler. Kimi bebekler doğuşlarından itibaren diğerlerinden farklı olarak dans hususunda isteksizlik gösterir. Aşırı duyarlı diyebileceğimiz bu bebekler yeni doğan servislerinde kolayca ayırt edilebilirler. Gürültüden rahatsız olurlar. Yakın temasa geçildiğinde, duygusal yükle ilişki kurmaya zorlandıklarında solukları derinleşir, kafalarını öbür tarafa çevirirler. Diğer bebekler için normal sayılan uyaranlar, aşırı duyarlı bebekler için büyük bir yük olur. Bebeklikten belirgin huylar konusunda öncü çalışmacı Brizelton'un tarifiyle bu bebekler genellikle ince, uzun, kuru, buruşuk derili, yaşlı suratlı olurlar. Anne rahminde herhangi bir nedenle yoksunluklar yaşamışlardır. Her ne kadar az beslenen, çok sigara içen, alkol ya da uyuşturucu madde bağımlısı annelerin bebekleri böyle oluyor olsa da, bunlar olmaksızın da bebeğin tipi böyle olabilir. Sanık anneler. Anneler hemen suçluluk duygularına kapılmaya hazır oldukları için, böyle bir bebek yanlarına getirilip uzatıldığında biraz şaşkınlaşır ve hemen kendilerini suçlarlar. Bebekler normal ağırlıkta oldukları için normal bebek muamelesi görürler. Ama duygularına karşılık alamayan anne ve karşılık veremeyen bebek berbat bir başlangıç yapmışlardır bile. Uyku, yeme içme ve ağlama düzenlerindeki ciddi bozulmalar bebeğin başlıca sorunlarını oluşturur. Bebeklerin huzura kavuşmaları uyaranların en aza indirgenmesiyle sağlanabilir. Aynı anda hem konuşur, hem okşar, hem bakar, hem de öperseniz bu aşırı duyarlı bebeğin huzursuzluğu giderek artar. Uyaranlardan yalnız biri verildiğinde bebek uzaklaşmaksızın duygusal yanıt verebilir. Bebeğe saygı. Bu noktada anne babaya düşen bebeğin ritim ve dans anlayışına saygı göstermektir. O zaman ayak uydurmak kolaylaşır ve anne ya da baba bebeğiyle yakınlaşmanın tadını çıkarabilir. Eğer dans sırasındaki bu ayak uydurma gerçekleşmezse neler olabilir? Bebek aşırı duyarlılığıyla birlikte büyür. Büyüme süresince fazla gelen bir dizi uyarana karşı kepenkleri inik olacağı için gerekli hayat bilgisinden yoksun kalma olasılığı yüksektir. Büyüdükçe onun aşırı duyarlılığını, kapanı vermesini anlayamayan aile ve arkadaşlarından uzak durmayı tercih eder. Böylece başarısızlık olarak adlandırdıkları durumdan da kaçınmış olur. Giderek kopan ilişkilerde dansı bırakın, çok daha basit yakınlıklar bile bulunmaz. Karşılıklı tırmanan becerememe duyguları gerçek olur. Anne babanın tüm iyi niyeti bebekteki aşırı duyarlılık sezilmemiş olduğunda iyi niyet olarak kalır. Aşırı duyarlılar bile dans edebilir. Gözlemler en aşırı duyarlı çocuğun bile dans edebileceğini gösteriyor. Sanırım anne ya da babayla bebeğin dansının göze ve gönle hoş gelmesi için bir temel kural önerilebilir. Boyu uzun olan eş, daha ufak olan eşin adımlarına ayak uydurup kendi ritmine zorlamaksızın ufağın mırıltılarına kulak vermelidir. O zaman hiç modası geçmeyecek ve tümüyle yapan çifte özgü bir dans ortaya çıkar. Meraklı okur için notlar. Dans metaforu 1990'larda pek sık, fazlasıyla sık kullanılan bir metafordu. Dansın adımlarındaki gelgitleri, ilişkinin dalgalanmasını anlatmak için fena da gitmiyor. Yıllar sonra baktığımda yazı üslubu olarak biraz klişe gelse de derdimi iyi anlattığını düşünüyorum. Bütün klişeler gibi hedefe dönük ama belki düşünmekten alıkoyucu bir etkisi olabilir. Çocuklarımızın içinde bulundukları yaşa bakarak klişeleri kullanabiliriz. Atasözleri, fıkralar, herkesin bildiği benzetmeler, hatta reklam sloganları klişelere örnek sayılırlar. Sıradanlaşır mıyız? Klişe kullandığımızda ilişkimizin çok özel, çok kendimize özgü olmasını engeller mi? Evet, her zaman özgün olmak, her durum için ayrı, kendimize özgü bir isim, çözüm üretmek zorunda mıyız? Zorunda değiliz. Göz göze, diz dize. Göz göze geldiler. Bakışları birleşti. Gözünden anladım. Bir bakışla yerine oturdu. Bu deyimleri neredeyse sonsuza kadar uzatmak mümkün. Gözler ve bakışlar üstüne binlerce cümle, şarkı, şiir, öykü, resim varken bu bakışlara bir göz atmak nereden aklıma geldi? Görme üstüne psikiyatri literatüründe ne var ne yok diye baktığımda akıl almaz bir zenginlikle karşılaştım. Yıllar önce çok kişiyi etkilemiş filmlerden Betty Blue'daki kadın oyuncu gözlerini oyduğunda "Niye ki?" diye düşünürken o güne kadar bir gün lazım olur diye bir kenara yığdığım araştırmalar gözlerimin içine baktı. Görme, hayatımızın baş köşelerinden birine yerleşmiş bir algımız. Yeryüzünde insanın, insan olarak ilk belirişinden bu yana görme algısının mevcut olduğu biliniyor. Çevresel uyaranları bir taramadan geçirdikten sonra dikkate değer olanları ve olmayanları ayırt etme yetisini evrim sürecinde kazanan insan beyni, önem taşıyan uyaranlar için başka işlemler de uygular. Bunların genelleştirilmiş temsillerini beyinde toplar ve bu temsillere uyan çevresel uyaranları çok daha kolay yakalayabilir. Örneğin, başkalarının bakışları ve ilgisi, beyinde önem verilmesi gereken bir uyaran olarak öğrenilmiş ve depolanmış olduğu için gözlerimizin pek kaçırmayacağı bir olaydır. Evrim süreci, gözden kaçırmayanlara öncelik tanımış olduğundan, zaman içinde bu gibi yetenekler, beynin kuşaktan kuşağa aktarılan içeriksel mirasının bir parçası haline gelir. Bakışın üslubu ya da tarzı, bu içeriksel mirastan ve yaşantılar içinde öğrenilenlerden büyük ölçüde etkilenir. Gözlerle, bakmakla sağlanan temas, bir iletişim akışı sağlar. Oluşan ilişki içinde çok hızlı ve anlamlı bir enformasyon aktarımı ortaya çıkar. Aktarılan enformasyonun çeşitliliği ölçüsünde bakış üslubu genişler. İnsanın hayvana en yakın olduğu dönemlerden kalma, dişlerini gösterir tarzda düşmanca bakışı hepimize en tanıdık gelen bakışlardan biridir. Gözünü kan ve nefret bürümeye dek varabilen, amansız ve sonuna kadar bir husumet mesajını karşı tarafa ileten, bakışa hizmet eden gözler, doğrultularını başka bir tarafa çevirdiklerinde tamamen karşıt bir üslup takınabilirler. Takınabilirleri tırnak içine aldım. Çünkü gözler, sahiplerinden özerk hareket eden ve nereye bakacaklarına karar veren bağımsız organizmalarmış gibi algılanabilir. Tabii ki değil. Ama gözlerin başka, dilin başka şeyler söylediğine hiç tanık olmadınız mı? Birinin gözünün içine baktığınızda onun gerçek duygularını, yani sözde ifade edilenden ötesini fark etmek mümkün olabilir. Gözler yalan söylemez. Çünkü zaman zaman içimizdeki müfettişler bütün organların işleyişini, otonom sinir sistemini, beynimizin çeşitli bölgelerini denetleyemeyebilirler. Duyguları gözle, bakışla ifade etmek kısmen kalıtsal ve doğuştan itibaren işleyen bazı mekanizmalara dayanır. İnsan, doğduğu anda gözlerini hareket ettirmek, belli bir nesneye gözünü dikip bakabilmek için gerekli fizyolojik donanıma sahiptir. Süt çocuklarının nelere bakmayı tercih ettiği araştırıldığında, insan yüzü birinci sırayı alıyor. Özellikle kız bebeklerde. 8 haftalık olduğunda göz göze temasını rahatça kurabilen çocuk, o ana değinki zamanı, şimdiye kadar kabul edilenin tersine, kendi kendine dönük biçimde geçirmemiş, çevreyi bol bol dikizleyip, kuracağı ilişkilere hazırlık yapmıştır. 2 yaşı geçti mi, gülümsemeleri gözünün içine yansır. Otobüste karşı sırada oturan adam, kadına gözünü dikip bakmaya başladığında, kadının genellikle yaptığı başını bir hışımla başka tarafa çevirmektir. Gözlerini kaçırmakla bir şekilde ilişkinin ileriye gitmesini önlemek ve o yakınlık tarzından hoşlanmadığını ifade etmekten başka bir şey yapmaz. Bebek özellikle henüz görsel belleği yeterince gelişmemişken, gözünün önünde tanıdık bir sima yoksa müthiş telaşlanır. Ne zamanki gözleri, tabii bu arada diğer duyuları da, tanıdık kişiyi yakalar, sakinleşir. Bu eğilim ileriki yaşlarda zaman zaman kendini duyurur. Kendimizi yalnız ya da desteksiz hissettiğimizde bildik bakan bir çift göz yakalamak bayağı rahatlatıcı olur. Göz göze ilişkinin güvence sağlamak açısından bir anlamı daha var. Başka birinin kendimize baktığını, yani bakıldığımızı ve görüldüğümüzü hissetmek, var olduğumuzu, gözle görülebilir bir varlık olduğumuzu bize ispatlayan bir olaydır. Acaba ondan mı ki gruplarda önder konumundaki kişiler görsel dikkat odağına yerleşirlermiş? Böyle ilginç başka bulgular da var. Kadınlar konuştukları kişiye erkeklerden daha çok bakıyorlar. Dinleyiciler konuşmacılardan daha çok bakıyorlar. Konuşmacılar takıldıkları zaman bakışlarını daha çok kaçırıyorlar. Göz göze ilişki kurabilen insanlar daha sıcakkanlı, içten ve güvenli algılanıyor gibi. Bakışmaksa araştırmacıların terminoloji sözlüğünde karşılıklı ilgi ve bir ilişki anlamına geliyor. Aslında her ülkede, herhalde bakışma, cinsler arası bir ilişkinin ilk adımını oluşturuyor. Türkiye ve benzerlerinin farklılığı, bakışmanın genellikle esas ilişki biçimi olarak algılanmasından kaynaklanıyor olabilir. Göz göze ilişki, insanın çevreyle kurduğu ilk ilişki tarzı ve ardı gelen başka biçimlere, taleplerin gerçekleşmesine dönüşen bir ifade biçimi. Oysa bu ülkedeki pek çok erişkin için karşı cinsle ilişkiler tarihi bir bakışmalar zinciridir. Aylarca ve yıllarca bakışan, sözel ve tensel bir ilişki kuramayan pek çok kişinin var olduğu bir ortamda yan baktı diye adam vurulması şaşırtıcı mı? Bir bahar akşamı rastladığında başını öne eğip gözlerini kaçırmanın anlamsız olduğunu düşünemiyorum. Göze gelmek en büyük korku. Göz göze gelmek neredeyse orgazm. Türkiye insanı için bakışmanın bu denli önemli, anlamlı olması hakkında daha bir sürü spekülasyon yapılabilir. Birinin gözünün içine bakarak konuşmanın önem taşıdığı bir toplumda, İngiltere, ihtisas yapan bir Hintli doktordan, İngiliz hastalar müthiş şikayetçi olmuşlar. Konuşurken yüzümüze bile bakmıyor diye. Olay araştırıldığında, biriyle karşılıklı konuşulurken gözlerinin içine baka baka konuşmanın, Hintliler için hakaret anlamına geldiği öğrenilmiş. Bu örnekten kalkarak bakışmanın da yeme içme tarzı kültürel yanı ön planda olan bir eylem olduğu ve tartışma konusu edilmesi için bir neden bulunmadığı düşünülebilir. Ama bana bir tamamlanmışlık, gelişmesini sürdürmemişlik hissi veriyor. Göz göze temas, insanın hoş bir yetisi. Bol bol kullanılması, peşi sıra insanı ilişki tarzlarına sürüklemesi, sadece bir bebeklik nostaljisi olmayabilir. Her ne kadar nostalji sözcüğü bile bir ilk göz ağrısını çağrıştırıyor olsa da. Meraklı okur için notlar. Gözünün içine bakmak deyince, iş hayatındaki yetişkinler için üretilen eğitim programları içinde yer alan iyi iletişim kurma kursları aklıma geliyor. Karşınızdakinin gözünün içine uzun uzun bakarak elini sıkın gibisinden bir tavsiye alıp uygulamaya kalktığında başını derde sokan biri vardı. Çünkü gözünü ne kadar süre karşısındakinin gözünde tutacağını unutmuş, kritik süre sayılan 7 saniyeyi aşmıştı. 7 saniyeden fazla göz göze bakmanın en azından hayvanlar aleminde ya cinsel ilişki ya da öldürme anlamına geldiğini de bilmediği için karşısındakinin tepkisini hesap edememişti. Göz göze bakarken içinizden saymayı unutmayın mı demeliyim acaba? Sadece sevilmişler sevebilir. Sevgililer gününde okunsun diye yazılmıştır. 1. Bir görüşte aşkın çok biyolojik bir şey olduğunu söyleyenler doğru söylüyor. Biyolojik, yani hayatın ve hayatta kalmanın mekanizmalarıyla doğrudan ilgili. Kişinin kendine benzeyeni, aynı türden olanı tanıması ve onunla yakınlaşması, hayatı devam ettirmenin ana yolu sayılıyor. Benden önce ve benden sonra benim hala var olabilmeyi garantilememin yolu, kendi benzerlerimi sürdürebileceğimi düşündüğüm biri aracılığıyla kopyalarımı üretmek. Hepimizin kendi benzerini üretmek ve türetmek yolunda dayanılmaz bir eğilimi olduğunu bazı istisnalar dışında varsayabiliriz. O zaman benzerimi nasıl tanıyacağım? Benzerimi, yani kendi türümden mükemmel bir kopyayı en iyi ve standart biçimde birlikte üretebileceğim kişiyi bir bakışta tanımam için güzellik, çirkinlik, ya da kanımın ısınması gibi parametreler dışında neler olabilir? Irki ya da etnik ya da aile içi benzerliklere dayanan beraberliklere de mazeret sayılabilecek bu sosyobiyolojik ilk görüşte aşk paradigmasının farklı uygulamaları belirginleşmekte. Aynı yerlere takılmak, aynı gazetelerin aynı köşe yazarlarını aynı sırayla okuyup aynı satırlarda kahkahayı basmak mesela. İlk bakışta bu ve benzeri parametrelerde bir uyuşma tespit edenler, klasik ölçütleri atlayarak aşkın düğmesine basabiliyor. Aynı chat room'da rastlaşarak ilk görüşte birbirine aşık olanlar, bu ilk bakışta aşkın son örnekleri sayılabilirler. 2. onu ilk görüşümle birlikte hayatlarımızın ayrılmaz biçimde birbirine bağlandığını fark ettim. Ağzı, burnu, bakışları, saçlarının lüleleri, çıkardığı sesler, her biri tek tek ve hep birlikte beni büyülemeye yetti. Gözyaşlarımı tutamadığımı, onunla bakışırken garip sesler çıkardığımı ve bütün dünyaya onu ne kadar çok sevdiğimi ilan etmeye koşuşumu hatırlıyorum. Duygu tanıdıktı ama o şiddette yaşanmış olup olmadığı tartışılabilirdi. Bir daha böylesini de yaşayamam diye düşünüyordum. Birkaç yıl sonra benzer bir durumla karşılaştım. Bu sefer daha farklı bir tipti. Boyu uzunca, biraz daha kuru ama hareketli yapısı vardı. Gözlerini dikti mi gözüme cesaretle bakıyor, kımıldamama bile fırsat vermiyordu. Birincisi ise kıskançlığı bolca içeren bir duygu karmaşası içinde iki numaraya kızgınlıkla bakıp bir yandan da beni geri kazanmakla uğraşıyordu. Bir görüşte aşk denince aklıma gelen her şey hem de en az iki kere başıma gelmişti. 3. İlk ilişkinin gidişatı ilk bakıştan başlayarak belirlenir. Sonraki ilişkilerde ilk ilişkinin duygularını bir kez daha hissettiğimizde hangi duygunun ağır basacağını nereden bilebiliriz? Aradan geçen zaman o duyguların yoğunluğunu azaltacağı yerde adeta arttırır ve yoğunlaştırır. İlk ilişkimizin egemen duygusu her bir yeni ilişkide tekrar alevlenip küllenir. Ve tekrar alevlenirken ne olup bittiğini anlamak bazen zor olabilir. O yüzden ilk ilişkiye özenip bezenmek, İlk ilişkide uygun kıvamı tutturmak çoğumuz için hayatın temel sorumluluğu da olabilir. Sevelim sevilelim yazı çizilerinin üstüne çıkmanın bir yolu belki de hayata çok sevilerek başlamaktan geçiyor. Çünkü sadece sevilmişler sevebilir. 4. Sevelim sevilelim psikologluğu sevmenin bir terapi olduğunu vaaz eder. Hadi seveyim sevgili birisini diye başlayarak hayatı güzelleştirebilmek iyi olurdu herhalde. Ama sevebilmenin giderek bir tercihten ziyade hayata başlarken yaşananlarla kazanılan becerilerden biri bir öğrenme ürünü olduğunu düşünüyorum. Sevilmişliğin bir ürünü. Pastalardaki mumları çok sevilmiş olmayı dileyerek üfleyen biri olmak mı kalacak bize? 5. Sevgililer gününü çocuklar anne babalarıyla, anne babalar da çocuklarıyla geçirseler mesela, madem ki seveceklerin ağırlıklı olarak sevilmişler, ve sevilecekler arasından çıkacağını düşünüyoruz. Baba bebeğine ısınıyor. Annelerde olup bizde olmayan ne? Bir baba. Sen ne diyorsun abi? Başka bir baba. Gidip gelip yeni doğmuş çocuğuna bakarak ne olup bittiğini anlamaya çalışan babaya sorduğunda onun kim olduğunu anlamaya çalışıyorum diye cevap veriyor. Bebeğini ilk kez gördüğünde şaşkınlığa ya da bir tür hayal kırıklığına kapılan babaların sayısı az değil, hatta çoğunluk. Babaların çocuklarına ısınması niye bu kadar zaman alıyor? Anne babayla çocuk arasındaki bağı oluşturan etkenlere yakından bakarsanız, birlikte zaman geçirmek etkeninin babalar tarafında pek kısıtlı olduğunu görebilirsiniz. Annelerin çocuğu 9 ay karnında taşımakla başlayan yakın ilişkileri, emzirme, bakım gibi yoğun dikkat ve emek gerektiren tümüyle zamana dayanan tiptedir. O hormondan bende yok ki. Hormonların neredeyse gebe kalma fikriyle salınmaya başladığını biliyoruz. Gebelik ilerledikçe annenin havaya girdiği de malum. Anne dahil herkes bu ruhsal durum değişikliğini şaşkınlıkla karşılığa dursun, anne kendi ruh halini bebeğin yoğun emek ve özveri gerektiren bakımına hazırlar. Bebek doğduğunda annenin kendisini ona adaması, ondan başka bir şeyle pek az ilgilenebilmesi bu durum sayesindedir. Annelerin çocuğa duydukları aşk derecesindeki bu ilgiyi adeta tahrik eden hormonal değişiklikler ne yazık ki babada mevcut değil. Dolayısıyla zaman fakiri babalar bebekleriyle ilişkilerini pekiştirecek hormon desteğinden de yoksun kaldıklarında bebek-baba ilişkisi yoğunluk açısından anne ile olanın epey bir gerisinde kalır. Zaman tanıyın ve zaman ayırın. Telaşlanan babalara önerilerin başında zaman etkenine saygı göstermeleri geliyor. Saygı iki anlamda. Zaman alıcı bir süreç içinde olduklarını unutmadan hareket etmek, aceleci olmamak. Bebekle her gün düzenli birkaç dakika geçirmek. Yani zaman tanıyın ve zaman ayırın. Süreç kendiliğinden ilerleyecektir. Sabrımız yok. Anne ile bebek arasındaki sevgi dansı yazısını okuyanlar ya da evde bu dansa kenardan tanık olan babalar sabırsızlanmakta haklı olabilirler. Bu kitaptaki diğer baba yazılarında da gördüğünüz gibi 2 yıla kadar zamanınız var. Ama babalığın tadını daha erkenden çıkarmak mümkün. Niye bekleyelim? Bir babanın çalışma gruplarımdan birinde sorduğu gibi. Bu danslara manslara nasıl katılalım? Fazla da anneleşmeden, erkeklikten çıkmadan. O zaman bilim yol göstersin bize. 90'lı yıllarda başlayan görüntü analizine dayalı çalışmalardan elde edilen sonuçlara bir bakalım. Anneleşmekten bu kadar korku niye acaba diyenlere sözüm yok. Başka bir yazıda görüşürüz. Oyunbaz babalar. Bebek yeryüzünde 3 ya da 4. haftayı doldurduğunda babasıyla, annesiyle olandan farklı bir dans tutturabilir. Boston'dan Brizelton ve ekibinin araştırmasında çekilen filmler, babaların çok daha oyunbaz olduklarını ortaya koymuş. Baba 3 dakikalık seans için odaya girdiğinde bebeğin sağına soluna dostça şaplaklar indiriyor. Babanın sesi cilveli iniş çıkışlar gösterirken yüzündeki abartılı ifadelerle ortamı ısıtmayı sürdürüyor. Bebek şöyle bir durup baktıktan sonra biraz kıkırdayıp sandalyesinde babaya doğru yatıp kalkmaya başlıyor. Sonradan değerlendirdiklerinde bebeklerin 3 aylıkken babaların sesiyle oyuna hazır bir vücut duruşuna geçtikleri görülmüş. Babanın varlığı, hadi oynayalım anlamına geliyor. İşin ilginci, babalar da bebeklerindeki oyunbazlık işaretlerini alır almaz, yüzlerinde bebeğin yüzündekine benzer bir ifade ortaya çıkıyor. Maksat, beraber olmak. Kimi anneler, babalarla bebeklerin bu coşkulu danslarına, baş döndürücü hızdaki ritme imrenebilirler. Babaların bebeklerin bakım sorumluluğunu çok daha az alıyor olmaları, bu oyunbazlığa annelerin getirdiği bir açıklama. Ama bebeklerin bakımını birincil olarak üstlenen babaların yaptığı dansın da son derece oynak olduğu gözleniyor. Anne ise yumuşaklık, ılık ve sakin bir tempodaki danstan şaşmıyor. Bütün dansların ortak mesajı ise, bak işte, beraberiz. Meraklı okur için notlar. 2000'li yıllar beni gezgin bir konuşmacı yaptı. Toplumun değişik kesimleriyle bilgi ve deneyim paylaşma olanağı veren bu konferanslarla ülkemizin değişik yerlerine gittim. İş adamları, doktorlar, toplumun kanaat önderleri, yöneticiler, tüccarlar, öğretmenler, sağlık personeli, aklınıza daha başka kim gelirse herkes bu konferanslarda yer aldı. Bazıları anne ya da baba, bazıları hala, dayı, enişte, teyze, amca, dede, anneanne, babaanneydi. Hayatlarında en azından bir çocuk yer almıştı. Çocuklara yabancı değillerdi. En azından kendileri çocuk olmuştu. Çocuklara ilişkin örneklerden giderek, bazen ekonomik krizi, bazen saldırganlığı, bazen insanların birbirini sevmesini anlatmaya çalıştığım bu konferansların her birinde gösterdiğim bir resim var. Bir annenin bebeğinin resmine bakarken, MR kullanılarak çekilmiş bir beyin görüntüsü. Güzel bulduğunuz, sizin dünyaya getirmiş olduğunuz bir bebeğin yüzüne bakmanın, anneyseniz beyninizde kaygı ve korkuya ilişkin beyin sistemlerinin aktifleştirdiğini gösteren bu görüntü üzerine konuştuktan sonra sorular gelmeye başlar. İlk soru pek şaşmaz. Peki babalara bu resim gösterilmiş mi? Gösterildiyse ne olmuş? Tabii ki gösterilmiş. Ne olmuş? Hiçbir şey olmamış. Erkeklerde tık yok. Babaların beyinleri bebek 2 haftalıkken bebeklerine baktıklarında hiçbir değişiklik göstermemiş. Bereket versin, çalışmayı yürüten ekip işlemi her ay tekrarlamış. Nereden mi biliyorum? Başlangıçtaki planlamasında yer almıştım. Tamamlayanlarsa James Swain ve James Lackman oldu. 6. ay civarında başlayan ve en geç 24 aylıkta gerçekleşen değişiklik sevindirici. Babalar da zamanla annelere benzemişler. En azından bebeğin resmine beyinlerinin tepkileri benzemiş. Hangi erkekler, hangi babalar? Bebekleriyle yakın temasta olan, altını değiştiren, pışpışlayan, oyun oynayan, zaman geçiren, emek verenler daha çabuk, daha yoğun bir biçimde kaygı duymaya başlamışlar. Kaygının ne olduğunu tam anlatamadıysam açıkça söyleyeyim. Kaybetme kaygısı. Pratikte ayrılık anlarında her gece, her sabah, her uzaklaşma anında kendini gösteren ayrılık kaygısı. Babalığın üç hali: sıvı, katı, gaz. Bir baba, bir bebeğin hayatındaki esas rolünü ne zaman oynamaya başlar? Yok, işin esas başlangıcını kastetmiyorum. O, rolün en kolay kısmı. Yukarıdaki soruya yuvarlak bir cevap olarak verilebilecek, babanın kendini baba gibi hissettiği zaman, denen o zaman, ne zaman? Sağ sola küçük bebeğin yarattığı heyecan içinde caka satmayı kastetmiyorum. Bebekle bir ilişkisi olduğunu hissetmek. Annede olduğu gibi bebekle yatıp bebekle kalkmak demek değil elbette. Ama sıradan bir ilişkiyle bir aşkı ayırt edebiliyorsanız, bebeğinizle ilişkinizde yüce bir mertebeye erişmeyi kim istemez? Mümkün mü, değil mi pek düşünmeyen birçok baba, etrafa pek çaktırmasa da bir türlü o yüce babalık duygusunu hissedememekten şikayetçi. Annenin o iyice baştan çıkarılmış ve bebeğe hapsolmuş ilgisinin dozunu tutturamayan babalara baba gibi hissetmek için son tarih bildirmek gerekiyor. 2 yıl beklemeye hazır olun. Babaların baba olduklarını hissetmeye başladıkları zaman için ortalama 2 yaş deniyor. İnanılmaz derecede uzun gelen bu zaman diliminde babalar ne yapıyorlar? Biz babalar ne yapıyoruz? 2 yılın içinde tutumlarımızı pekiştirdiğimiz, karakterimizle ve o zamana değin yaşadıklarımızla uyumlu, çocuğumuzun tarzına yakın bir stil geliştirirken hangi yollardan geçiyor, ne hallere giriyoruz? 3 çeşit babalık. Basitleştirmeye katlanabilirseniz topu topu birkaç çeşit tutumumuz var. Biri durup beklemek. Ne olduğunu anlamaya çalışarak ne yapacağımızı belirlemek. Durup bebekten gelen sinyali dinlediğimizde ritmimizi ona göre ayarlıyor, ona göre hareket ediyoruz. Sıvı. O bakıyorsa biz de ona bakıyoruz. Gıdıkladığımızda gülüyorsa gıdıklıyoruz. Gıdıklamamızdan ya da kulağını üflememizden rahatsız olduğunu hissettiriyorsa o hareketimizi kesiyoruz oracıkta. Bu yolla adeta içinde olduğu kaba göre şekil alan bir maddeye dönüşebiliyoruz. Buna sıvısal babalık ya da babalığın sıvı hali denebilir haliyle. Bebeğin tavrı donuk ve durgunsa biz de öyle oluyoruz. İlk tepki öyle. Sıvısalsak eğer, hemen üstüne gitmek yerine onun küçük bir sinyalini kollayıp o anda atlayabiliyoruz. Bu küçük zaman aralıklarını iyi kullanabildiğimiz ölçüde bebeğin zaman içinde değişiveren ruh haline uygun adımlar atmayı pek iyi beceririz. Katı. Sıvısal olmayan bir baba böyle bir durumla karşılaştığında ne yapabilir? Babalığın katı halini yaşıyorsa eğer, bebeğin gülümsemesini bekler. Ve bebekten beklediği belli adımlar atılmamış olursa, kılını kıpırdatmayabilir. Bebecik de köşesinde duran, ne yapacağını bilemez cinstense, katı halli babayla karşılıklı köşelerde öylece dururlar. Gaz. Uçucu ve kaçıcı bir tipte babaysa eğer, sinyal minyal beklemeden o dostlama dalıverir bebeğin dünyasına. Kendi canlı ve neşeliyse eğer o gün, bebeğin de otomatik olarak öyle olacağını bekler adeta. Bu tip babalığa da babalığın gaz hali diyelim. Sıvısal babalığın saydıklarım arasında en makbul olduğu kanısındayım. Bebekle o meşhur dansı en iyi yapabilenler, bebeğin ihtiyaçlarını yakından gözleyen ve bazı ihtiyaçları doğmadan hissedip proaktif davranan babalardır. Hepimiz kendimize özgüyüz. Ama hepimizin ayrı, kendine özgü kişilik yapıları var. Bu yapılara denk düşmeyen davranışlara kendimizi ne kadar zorlayabiliriz? Sıvı ya da katı ya da gaz halde oluşumuz, babalık öncesindeki, yanındaki stillerimizle yakından ilişkili. Bize babalık ve annelik edenlerin stilleri, onların bize hediyesi genlerimiz, çocuklarımızın anneleri. Hepsi bu, sıvı, gaz, katı hallerimizin editörleri. Gündelik hayatın getirdikleri, işler güçler bu hesaba henüz dahil değil. Kocalığımızın halleriyle babalığımızın halleri arasında çarpıcı benzerlikler bulursak şaşırmayalım. Kocalığı gaz halinde olup da babalığı sıvı halde olan varsa eğer aramızda, bir dakika, burada bir çelişki var, neden? Diye çıkıverir biri aradan. Katı halden pek bahis yok dikkat ettiyseniz. Böyle sever babalar. Annelerle babaların farklarından söz etmek kimilerinize anlamsız gelebilir. Bildik şeyler ya da gereksiz bilgiler gibi algılayabilirsiniz. Çok normal. Bülent Ortaçgil'in şarkısındaki normalliği kastetmiyorum. Kendinizi yadırgamayın diye öylesine söyledim. sağda solda çocuk muhabbetinden gına gelmiş biriyseniz, genç, çocuksuz ve erkek olma ihtimaliniz yüksek. Çocuk sahibi olmayan genç erkekler, çocuk, anne baba muhabbetine girmeyi pek sevmiyor. Mevzu ilgilerini çekmez de ondan. Hani sürekli çocuklarından bahseden, onun attığı adımı, kustuğu mamayı bir olağanüstülük resmi içinde sunan anne baba arkadaşlarınız olduğunda, içinizden geçirdiğiniz gibi, iyi ki bir çocukları oldu demeniz gibi. Ne oldum dememeli. Aynı genç, çocuksuz erkekler, birkaç ya da birçok yıl sonra baba olduklarında, olduğumuzda, kendilerini o sıkıcı muhabbeti yapan kişilerden biri olarak buluveriyorlar. Bu duruma da pek şaşmıyorlar. Kendilerini sıkıcı bularak sofradan kalkan olursa, kendi genç, çocuksuz, erkek arkadaşlarından biri mesela, hemen peşinden koşturup, "Bak, daha bunları görmedin, bu da oğlumun geçen hafta kakasını yaparkenki fotoğrafı," diye buldumcuk olma muhabbetini sürdürüyorlar. Bu yapıyorlar, ediyorları hemen bütün babalar yapıyoruz, ediyoruz'a çevirebilir. Anne ile baba laboratuvarda, deneysel bir çalışmada, küçük bebek resimlerini gösterdikleri erkek ve kadınların duydukları heyecan ve coşkuyu ilginç bir yöntemle ölçmüşler. Göz bebeklerinin kaç milimetre genişlediğine bakarak, sevinçten, coşkudan, yoğun duygudan fal taşı gibi açılan gözler en çok kadınlarda, çocuklu ya da çocuksuz, bir de 3 yaşından küçük çocuğu olan erkeklerde bulunmuş. Diğer erkekler, büyük çocuklu ya da çocuksuz, fazla bir duygu yoğunluğu yaşamamışlar. Bilimsel gözlem bu. Bize diyecek bir şey bırakmamış. Anneler cepte keklik. Biz babaların duyguları bir hoş, değişkeniz çocuklarımıza karşı. Şimdi konuyu, canım biz çocuklarımızı sevmiyoruz'a çekmeyelim. Seviş tarzımız da bir hoş, kendimize özgü. Bir kere, babalar olarak annelere göre daha şartlı şurtluyuz. Ne yaparsak yapalım bizi kayıtsız şartsız seven ve bunu da az önceki deneyde olduğu gibi gözlerinden şıp diye okuduğumuz annelerimizin sevgisi adeta cepte keklik. Babanın beklentileri. Biz babaysak eğer çocuğumuzun sevgimizi hak edecek şeyler yapması, sevgimizi bir şekilde kazanması gerekiyor. Doğru yanlış olarak söylemiyorum. Bir durum saptaması bu. Belli ölçütlerimiz, beklentilerimiz var. Bunlara uyulmasını bekliyoruz. Uyan çocuklar, göz bebeğimiz olup gözümüze giriyorlar. Asilerse göz bebeğimize girmek için önerilen yollar dışındaki yolları tuttuklarında sevgiyi kazanmaktan vazgeçtiklerini sanmayın. Bize en çok direnen, bizimle en çok mücadele eden isyankar ya da hayırsız çocuklar bile bir tür kutsanma beklentisi içinde alamadıkları bir sevgiyi, babanın onayını almak için onca yıl isyan ediyorlar. Babam beni sevmiş miydi? Çocuk olarak kendimizi babamıza sevdirebildiysek, daha doğrusu o bize sevgisini hissettirebildiyse, işimiz daha kolay. Hayatla didişmemizin bile daha yumuşamasını bekleyebiliriz. Çocuğumuza onu sevdiğimizi hissettirmemiz de aynı ölçüde kolaylaşacak. Yok, ben o sevgiye ulaşamadım diyebilirsiniz. Ulaşmak için çaba harcamış olduğunuz günleri hatırlayamayacak kadar iyice gerilere itmiş de olabilirsiniz. Zaten onun sevgisini elde etmeyi de reddetmiştim. Asiydim, radikaldim de diyebilirsiniz. Gözünden tanırsınız. Ama zihninizde şöyle bir dönüp geriyi düşündüğünüzde, bugünkü aklınızla baktığınızda, hele artık babaysanız, babanızın sevgisinin kanıtlarını bulabilirsiniz. Geçmiş yıllarda görüp de babalık sevgisiyle o sıralar ilişkilendiremediğimiz davranışları şıp diye gözünden tanıyacağınıza bahse girebilirim. Bebeğe yaşadığını hissettirmek için. Beyin ve gelişim araştırmalarının çok kısa özeti. Bir bebeğin beyin yapısı, çevresinden kendi eylemlerine uyan tepkiler aldığında daha iyi gelişir. Örneğin size gülümsediğinde, siz de ona gülümsüyorsanız bu uyan bir tepkidir. Bebeğin bir şeyler yaparkenki coşku düzeyi, sizin tepkinizi ona hangi yoğunlukta göstereceğinizi belirler. Onun düzeyiyle karşılık vermelisiniz. Örneğin, sesi alçak tondaysa, alçaktan, çığlıklar atıyorsa, yüksekten. Bebeğe tepkileriniz her zaman bebeğinkiyle aynı kanaldan olmayabilir. Birçok algıyı eş zamanlı kullanarak hareket edebilirsiniz. Örneğin, onun gülücüğüne hem gülerek hem kafasını kaşıyarak tepki verdiğinizde, dokunma ve görme sistemleri arasındaki bağı kuvvetlendirmiş olursunuz. Bebeği özellikle strese sokan, zorlayan uyaranlar bellidir. Örneğin bazı yüz ifadeleri, devamlı endişeli, öfkeli ya da kayıtsız tavırlı yüz ifadeleri bebeği kaygılandırır. Aşırı gürültülü, sık yer değişiklikleri, düzensiz, kaotik ortamlar. Şu dünyada rahat etmek için bebeğin tek kılavuzu ve dayanağı anne babasıdır ve diğer büyükler. Sizin yüz ifadeniz, ses tonunuz, dokunuş biçiminiz bebeğin bilgi kaynağıdır. Nasıl bir ortamda olduğunu, nasıl davranabileceğini o ipuçlarından çıkaracaktır. Hayatı etkilemek için. Bebeğin yaptıklarına uyan karşılıklar alması, onun hayat üzerinde bir etki yapabilme duygusunu kuvvetlendirir. Hangi durumlarda ne yapacağını, nasıl davranacağını öğrenmenin tek yolu budur. Örneğin, televizyon seyreden bir bebek olmanın en önemli sakıncası, bebeğin olan bitene hiçbir etki gösteremeden tam bir seyirci olmasıdır. Seyirci pozisyonu, ilişkiye katılmayı frenler. İlişki için gerekli beyin sistemlerini hareketsiz kılar. Karşılıklı uyan davranışların birbirini izlemesi, bebeğin diğer kişinin farkına varışını arttırır. 40 yaşından sonra empati kurslarında kazanamayacağı becerileri, sizinle bir emzirme anında ya da uykuya dalmadan kazanabilir. Bellek, bu işe yarayan davranışları kodlar ve bir kenarda saklar. Sırf bir eylem olarak değil, kendisinin de bir katkıda bulunduğu, karşısındakiyle adımlarını uydurmaya çalıştığı bir ilişki olarak. Dil mekanizmaları, diğer kişiyle iletişim ihtiyacının artışıyla harekete geçer. Her şeyin bir adı vardır. Durumların, duyguların adları, onları kullanabilmemizi, geçmiş deneyimimizi biriktirip tekrar kullanabilmemizi sağlar. Bilerek, fark ederek yaşadığımız durumlar, hayal gücümüzün malzemesi olur. Öylesine adını koymaksızın, rastgele biçimde yaşadıklarımızsa, geride bir şey bırakmaksızın geçer gider. Bebeğe yaşadığını hissettirmek, bizim onunla ilişkimizin temel hedefidir. Bir çocuk için hayat. Özet seven okurlar için. Aslında bir çocuk için hayat, dünyada neler olup bittiğini anlamaya, olmuş bitmişlerden bir anlam çıkarmaya çalışmakla geçer. Bir çocuk ne ister? Anne babanın çocukla, duygu alışverişiyle pekişen, ihtiyaçlarının karşılandığı bir güvenlik ortamı. Algılarıyla elde ettiği bilgiler, bunları bir araya getirerek zihninde oluşturduğu hayaller, düşünceler, bilgiler. Psikolojik süreçler ne işe yarar? Algılar, dikkat ve düzenleyici işlevler, duygular ve dürtüler, niyetler, hedefler, gelecek ve bellek, geçmiş, içerisindeki değişik kalıpların oluşumuna hizmet ederler. Beyin, psikolojik süreçlere hangi bölgeleriyle katılır? Kortikal alanlar, beyincik, mezansefalik bölgeler, bu iki alanı birbirine bağlayan kortikostriatotalamokortikal devreler, psikolojik süreçleri bütünleştirici işlevleri olan amigdala ve prefrontal korteks. Gelişme denen nedir? Kendi amaçlarıyla başkalarının amaçları arasında seçim yapmak, bu seçimlerdeki çatışmaları yaşarken sonuçta başkasının, kendinin farkında olmaktır. Uygun işleyen bir beyin ve yeterli kendilik gelişimi için neye ihtiyaç duyulur? Gebelik ve doğum sonrasındaki beyin gelişimi için uygun genetik şifrelere, seven ve bakan bireyler, olumsuzluklardan koruyan yeterince iyi bir çevre, beden sağlığı ve talih. Anne baba kaygısı bitmez. Çocukları okula başlama yaşında olan anne babalardan bir grupla okul hayatı üzerine yarı konferans, yarı sohbet bir toplantı için BÜMET, Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği salonundaydım. Bildiğiniz gibi ben bir okul, eğitim ya da çocuk terbiyesi uzmanı değilim. Tıp fakültesinde öğretim üyeliği de yapan bir çocuk ve ergen psikiyatristi uzmanıyım. İşim gereği çocukların duygusal ya da düşünsel gelişim alanlarındaki aksaklıkların bir yansıması olarak ortaya çıkan davranış değişiklikleriyle uğraştığım için aile çocuk okul üçgeniyle epeyce haşır neşirim. Herhalde bu sebepten konunun anlam ve önemine uygun olduğumu düşündüler. Aslında çocuğumuzu hangi okula verelim sorusunun yanıtını doğru bilecek bir uzmanın var olabileceğine de inanmıyorum. O yüzden bu konuya da burnumu sokmaktan çekinmedim. Çocuk sahibi olmanın endişe ve evham demek olduğunu düşünürüm. Beyin araştırmalarındaki bulgular da bu düşünceyi desteklemekte. Örneğin, bebeklerinin yüzlerini gören annelerin beyinlerinde korku ve kaygı ile ilgili sistemler en yüksek işlerlik düzeyine ulaşıyorlar. Bu düzey yaklaşık 2 yıla kadar iyi kötü devam ediyor. Sonra yavaşça azalmaya başlıyor. Biyolojik program böyle. Konuşma sırasında sorulan düşündürücü birçok sorudan bir tanesi, peki Türkiye'deki annelerin ve babaların beyinlerinde bu aktivite daha uzun süreyle yüksek düzeyde kalıyor olabilir mi? Ülkemizin anneleri ve babalarının kaygılarının hiç bitmediğini, devamlı bir merak etme ve senin için endişeleniyoruz durumunda olduklarını hatırlayın. Korku bölgesi, Amerikalı anne babalarda 2 yıl süreyle aşırı çalışmaktaysa, bizimkilerde ve bizlerde bir devri daim makinesi gibi sürgit ve fazla fazla aktif durumdadır herhalde diye bir cevap verdim. Kanıtlanmayı bekleyecek bir hipotez. Bunun sebebini dinleyicilerle beraber irdeledik. Korku ve kaygı bu ülkede çocuk yetiştirenlerin zihnine neden egemen? En basit cevap, bu ülkede gelecek güven verici değil. Kendi hayalleri gerçekleşmemiş anne babalar, bir yandan bir sonraki kuşakta bu döngüyü kırabilecekleri umudunu taşıyorlar. Bir yandan da talihin ve tarihin çocukları içinde tekerrür edeceği kaygısıyla, hiç olmazsa iyi bir eğitimi nasıl garanti ederiz sorusunun cevabını arıyorlar. Kamunun eğitim ve sağlık hizmetinden hızla çekilmesini izliyoruz. Özel girişime geçişin kaliteyi yükseltmesi umuduyla çoğumuz, meselenin bir kamu-özel sektör çelişkisinden ibaret olduğunu sanıyoruz. Oysa giderek görünen o ki, sağlıkta veya eğitimde şikayetçi ola geldiğimiz nitelikteki hizmetleri alabilmek için bir de üstüne para vermekten başka bir değişiklik olmayacak. Varını yoğunu çocuğunun geleceğini güvence altına almaya adayan anne ve babalara bu hayallerini gerçekleştirmek için neler yapılabilir? Çocukların hak ettikleri eğitim ve sağlık olanaklarını geliştirmek mümkün mü? Temmuz seçimlerinden önce yazdığım bir yazıda vurguladığım gibi, konuyu sadece mali bir mesele olarak gören yaklaşımlara bakarsak, anne babaların karşısına konuşmacı olarak beni değil, bir mali danışmanı davet etmek lazım. Düşe kalka büyütmek. Çocukluk adeta gelecek için yaşanır diyebiliriz. Üstelik o gelecek çocuktan ziyade çocuğun hayatındaki yetişkinlerin kafasındadır. Çocuk görmediği, bilmediği, hatta tahmin bile edemediği bir geleceğin hazırlığındadır. Büyütmek, bir çocuğun gelecek hazırlığını yapmasına, bugününü en güzel şekilde yaşamasına, büyümesine yardım etmektir. Onun önündeki engelleri kenara çekmek ya da aşması için yol göstermektir. Peki, büyümek için ne diyebiliriz? Başkalarını da düşünebilmek, gerektiğinde kendi isteklerini bir süreliğine erteleyebilmek, dünyada kendimizden başkalarının da var olduğunu bilerek davranabilmektir. Otomobilinizle sağa dönecekken, işaret vererek arkadaki otomobili haberdar etmektir. Bir daha gitmeyeceğiniz bir ülkede, bir daha görmeyeceğiniz bir kişiye yardım etmektir. Çocukluk döneminde bu sürecin bir kısmı, ama en önemli kısmı, başlangıç kısmı gerçekleşir. Adım adım, düşe kalka büyümek, bize olgunlaşma için neleri kazandırır? Bekleyebilmek, sabredebilmek, anlayabilmek, kendini tutabilmek, sınıra uyabilmek, sınır koyabilmek, sınırı değiştirmek, kendi ihtiyacıyla başkasınınki arasındaki dengeyi kurabilmek, bilerek, anlayarak yaşamak. Büyümenin ilk birkaç basamağında biz anne babaların doğrudan rolü vardır. Büyümenin geri kalanında ise bizim başlattığımız yolda yine düşe kalka yola devam eder çocuklar. 250 soruda çocuğunuz sizden ne bekliyordan? Şule Yazgan ve Yankı Yazgan. Kapital 2007. Türk tipi anne babalık. Beyin yapısı ve kalıtımın gelişim üzerindeki etkisi aydınlandıkça anne babalığın gelişimdeki payını azımsayabiliyoruz. Genlerin etkisi çok güçlü olabilir ama etkinin sınırlarını görebilmeliyiz. Genler kişilik gelişimimizde kullanacağımız malzemeyi temin ediyor. Beynimizin yapısal özelliklerini, çalışma süratini ve biçimini bir cihazın fabrika ayarlarına benzer biçimde etkiliyorlar. Ama cihazı fabrikadan çıktıktan sonra nasıl ve ne amaçla kullanacağımızı belirleyen ögeleri genetik dışı olarak görebiliriz. Anne babayla çocuk arasındaki ilişkinin besleyiciliği bu genetik dışı etkilerin başında gelir. Karşılıklı alışveriş, beraber yaşananlar, anne babanın ılımlı ve olumlu havası. Ayrıca bu ilişki, çocuk kendinin sevildiğini, korunduğunu hissettikçe gelişerek çocukta güven duygusu oluşturur. Bunlar başlı başına genetik etkilerin nasıl ortaya çıkacağı üzerinde belirleyici. Genetik özellikleri, doğuştan ana çizgileri belirlenen beyin yapımız ve işlevlerini bir yazgı gibi görüp teslim olmak düşünülemez bile. Ama kendimizin ya da çocuğumuzun ilk baştan başlayarak var olan özelliklerimizi bildiğimiz halde, beynimizi, genetik yapımızı nasıl kullanacağımızı daha iyi görebiliriz. Anne babanın kim ve nasıl olduğunu belirleyen özelliklerin önemli bölümü ise, kendi hayatlarından kaynaklanıyor. Nasıl birer çocuk oldukları, kendi genetik ve biyolojik yapılanmaları anne babalık tarzlarını belirler. İçinde yaşanan kültür ve toplumsal düzenin etkisini de azımsamayalım. Etnik anlamda bir kültürün etkisini kastetmiyorum. Zira belli bir kültürel kökenden gelseniz bile, o kökene özgü anne babalığı başka bir ülkede, örneğin göç ettiğiniz yerde, aslına sadık bir şekilde yapamayabilirsiniz. Peki yine de Türk tipi anne babalıktan söz edebilir miyiz? Kesinlikle sevecen, yufka yürekli, ama zorlandığında hoyratlaşabilen, yemeyip yedirmeyi seven, kendisi kural sevmeyen fakat aklına estikçe kural koyan, kaldıran desem yeter mi? Çocuklarımızı bazen gevşek, kendi haline bırakıp bazen de tam tersine ensesinden ayrılmıyoruz. Elbette iki tutum da uygun ya da gerekli koşullarda kendine doğru bir yer bulabilir. Oysaki çocukların ihtiyaçlarını karşılama konusunda belli bir düzen içinde olmak ve ihtiyaçlarının mutlaka karşılanacağına dair güven oluşturmak çok önemli. Ama galiba Türkiye'li anneler çocuklarına karşı istikrarlı olmakta zorlanıyorlar. Ve tutumumuz, çocuğun ihtiyaçlarından ziyade kendi ruh halimize göre değiştiği için, çocuğumuz açısından pek olumlu sonuçlar doğurmuyor. Çocuk bizim ruh halimizi nasıl takip etsin? Zaten Türkiye'deki toplumsal sistemdeki belirsizlik çocuğumuzu nasıl yetiştireceğimiz konusunda tavırlarımıza etki ederek çocuğumuzun ihtiyaçlarını karşılamada bir düzen içinde olmamızı kısıtlar. Bebeğin kendi ruh durumunun ayarını yaparken referans noktası seçtiği anne ya da babasının bir öyle bir böyle olması çocuğu bir tür can derdine düşürür. Kendi önceliklerinin dışına çıkamayan, kendi gereksinimleriyle başkalarınınki arasında dengeyi kuramayan bireyler yetişmeye başlar. Bu durumun psikolojik sonucu iki ana biçimde gözlenir. Yoğun bir kaybetme kaygısı, ayrılıklarda içeri odaya bile gitmeye direnç şeklinde çıkar ve veya kendini kontrol etmekte zorluk. Bu da sınırları anlamakta, başkasının sınırlarına saygı göstermekte zorluk şeklinde kendini gösterir. Aslında çocuğun dilediğini ne zaman, ne koşullarda, hangi sınırlar içinde yapabileceğini bilmesi gerekir ki, çocuk ayrı bir birey olduğunu algılayıp, ayrılığın gelebileceğini öğrensin. Aynı yaşam koşullarından, aynı anne babalık tarzından nasiplenen biz Türklerin, bazılarının neden daha fazla etkilendiği, bazılarınınsa neden hiç etkilenmediği sorusuysa, henüz tam cevabını bulamamış durumda. Nörobiyolojik çalışmalarının aydınlatması beklenen de bu. Genetik biyolojik kırgınlıklarımızla toplumsal kültürel sarsıntıların buluşma noktasının keşfi. Güvenlik yoksa güven de yok. Çocuk yetiştirme alışkanlıkları toplumun işleyişine ilişkin ipuçları taşır. Ne de olsa bugünün küçükleri yarının büyükleridir ve bu böylece devam edip gider. Kriz dönemlerinde toplumsal uyuşmazlık ve çatışmaların öne geçtiği durumlarda sorunlara nasıl yaklaşılacağının ipuçlarını anneler ve çocuklarına bakarak bulmayı deneyebiliriz. Annelerin çocuklarına nasıl yaklaştığını yönüle verin, kirlenmek güzeldir ve her çocuğun oynamaya hakkı vardır kampanyaları çerçevesinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkede 2006-2007'de yaptırdığı araştırma, ülkemiz annelerinin çocuklarını büyütürken nasıl düşündükleri ve davrandıklarını gösteren ilginç bulgular ortaya çıkarmıştı. Hatırlatayım. Temel sorular, çocukların ev dışında oynamaları, bunun yararları ve ne ölçüde mümkün olduğu üzerine kurulmuştu. Çocukların evin dışında özgürce oynuyor olmasının önemini net ve doğru biçimde kavrayan annelerin oranı, ülkemizde %86 iken, dünyadaki en yüksek oran, Türkiye'deki çocukların evden dışarıda, parklarda, bahçelerde, sokakta oynama oranlarına baktığımızda gördüğümüz oran,